Αν τα δυο πηχές παν είναι κάμα μου μια βράκα, κάμα μου μια βράκα. Τσιρτένο καβαλός μακρύς και σάριζεν τη στράτα, και σάριζεν τη στράτα. Τη βράκα μου κάνει τρίχη βράκα. Τη βράκα μου στη λίμνη και ποιος να μου την πλύνει, και ποιος να την απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει, και ποια εγγυνιάσει από να της ιερώσει. Τη βράκα μου την δώσει και ποια να τη διπλώσει. Κι μου 13 χρονών, κι μου 13 χρονών, και φόρουν τη βρακού μου, και φόρουν τη βρακού μου. Τη βράκα μου κάνει τρίχη βρακά. Και γύριζαμε στο χωρκό, και γύριζαμε στο χωρκό, κρυφά τους χωρκανούς μου, κρυφά τους χωρκανούς μου. Και ποιος να μου την πλύνει, και ποιος να την απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει, και ποια εγγυνιάξει από να της ιερώσει. Τη βράκα μου την δώσει και ποια να τη διπλώσει. Στον ήλιο να στεγνώσει και ποια εγγυνιάσει από να της ιερώσει. Τη βράκα μου την δώσει και ποια